sla de spijkers op zijn kop met aanbiedingen van de houtshop. Deze maand is weer vloerkurkmaand. Als speciale aanbieding hebben wij 4 soorten vloerkurk afgeprijsd. Van 26,95 per vierkante meter voor slechts 19,95 per vierkante meter. Als u meer neemt dan 6 vierkante meter, krijgt u van ons gratis de lakker bij cadeau. Ook hebben wij nog een actie in wit en grijs kurk. Maar daar moet u maar eens voor komen kijken. Dus op naar de houtshop. Harpstraat 3 tot en met 5 achter de Vezo in Enkhuizen. Telefoon 02280 168 81.